Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Еўрысфей сустрэў падарожных, паважна стоячы на гарадскім муры. «Ты выканаў маё даручэнне, Геракл?» – саладжавым голасам запытаўся цар. «Або, можа, вярнуўся ні з чым?» «Усё зроблена як след, цар», – адказаў Геракл. Еўрысфей здзекліва засмяяўся. «І ты хочаш, каб я табе паверыў? Дзе твае доказы?» «Вось мае доказы». З гэтымі словамі Геракл скінуў скуру, што хавала галаву гідры, і паднёс яе на жэрцы проста пад нос Еўрысфею. Еўрысфей ад жаху ледзьве не зваліўся са сцяны. «Забяры, забяры ад мяне гэтую поскудзь!» – крычаў ён, хаваючыся ў свой улюбёны схоў гліняны піфас. «Ты ўсё ж падмануў мяне, Геракл! Замест гідры прыцягнуў мне галаву мядузы Гаргоны, вырашыў забіць мяне!» «І гэта нашчадак магутнага Персея», – прагаварыў Геракл скрозь зубы. «Ягоны дзед не баяўся ніякіх мядуз. Галаву адной з іх ён насіў на сваім шчыце. І Ялай, хлопчык мой, дапамажы мне зрабіць яшчэ адну справу, а то, баюся, мне аднаму не ўправіцца, нешта ў галаве круціцца». Удваіх яны выдзеўбалі вялікую дзірку ў горнай скале і апусцілі ў яе галаву гідры, якая працягвала раз'юшана свідраваць іх сваім позіркам. Потым Геракл напружыўся і ўсцягнуў на пахавальнік вялізны валун. Пра месца захавання гідры яны нікому не распавядалі. Мусіць, і цяпер яно знаходзіцца там, у гарах Аргаліды. Калі выпадкам адшукаеце нешта такое, будьце пільнымі. Гідра, напэўна, жывая да гэтага часу, і яе кепскі характар, магчыма, зусім не памяняўся. Геракл пасля такой цяжкой працы адчуў сябе зусім блага, яму было моташна, ў галаве круцілася, скура на руках і нагах адвальвалася лахманамі. «З твайго дазволу, дзядзечка, я цябе абгледжу», — прапанаваў устрывожаны Іялай. І ледзьве не закрычаў ад жаху, калі пабачыў на целе волата злавесныя фіялетавыя плямы. Без сумніву, гэта былі апёкі, якія засталіся на целе ад атрутнай слізі. «Мне здаецца, што маю скуру падпальваюць жмутамі саломы, як дзіку, калі яго смаляць», — паскардзіўся Геракл. «Што са мной будзе, га? Іялай, давядзецца пайсці да Аіда на піва». «Не сумуй, дзядзечка», — адказаў юнак. «У адным з папірусаў я вычытаў рэцэпт зелля, што дапамагае супраць гэтай атруты. Зелле гэтае прыдумаў сам Асклепій, але май на ўвазе, сродку супраць жоўці яшчэ ніхто не прыдумаў. Будзь асцярожны з ёю». «О, дальбог, пляменнік», — загаварыў Геракл пасля таго, як зелле падзейнічала, і яму зрабілася лепей. «Я ўсё больш пераконваюся, што і ад тваёй навукі ёсць нейкая карысць. Пэўна, тваё майстэрства не саступіць уменню махаць мячом і нацягваць лук». «Я рады, што ты, дзядзечка, прызнаў гэта», — адказаў Іялай. «А цяпер паспі, сон канчаткова цябе ацаліць». Паляванне на кіранейскую лань. Трэці подзвіг Геракла. І ўсё ж сон Геракла не быў спакойным. Занадта доўга ён дыхаў адным паветрам з гідрай. Атрута, што патрапіла ў яго цела праз скуру і лёгкія, папсавала ягоныя кроў і мозг. Для простага смяротнага такая доза атруты была б смертэльнай. Гераклу ж яна прынесла вусцішныя пакутлівыя сны. Снілася яму, што з начной цемры падпаўзаюць да яго ложка дзве агідныя змяі. Гэта паўтараліся цьмяныя, амаль згаслыя ўспаміны пра маленства, калі два гады, пасланыя Ерай, падпаўзалі да калыскі, у якой спалі Алкіт і яго няродны брат Іфікл. Як і тады ён здушыў у руках дзве слізкія змяіныя шыі і прачнуўся ад уласнага крыку, увесь узмакрэлы, сціскаючы у руках паветра. То яму мроілася, што ён зноўку, як некалі ў юнацтве, ахоплены вар'яцтвам, насланым на яго ўсё той жа багіній, што ненавідзіла яго, меч у ягоных руках. Ён змагаецца з уяўнымі дэманамі, льецца кроў, але нястрыманы енк жонкі вяртае яму прытомнасць. Крывавы туман, што засцілаў яму вочы, знікае, і бачыць, што ўзяў меч на ўласных дзяцей, і сустракаецца поглядам з пустымі вачыма, звар'яцелай ад гора і жаху Мігары, ягонай жонкі. Геракл адчувае, што з яго вачэй льюцца слёзы, і на ягоны плач хтось адказвае смехам, жаночым нягучным смехам. Ён уяўляе Геру ва ўсёй яе велічы. І сядзіць яна чамусьці на троне Еўрысфея, а сам цар хаваецца за тронам, баязліва вызіраючы з-за спінкі. Багіня велічная і нерухомая, бы мармуровая статуя, а ў яе чорных вялікіх вачах прачытваецца той ледзяны спакой, які паэты называюць алімпійскім. Геракл набліжаецца да трону і з незвычайнай для яго сціпласцю звяртаецца да багіні. «Я распачаў тое, што патрабавалі ад мяне небажыхары. Ці задаволены і маёй паслухмянасцю неўміручыя?» І он бачыць пагардлівую усмешку на вуснах Геры. «Чым ты збіраешся нас задаволіць? Тым, што ў дзве гадзіны праваждаліся з няшчаснай лярнейскай п'яўкай? О, вось гэта дык подзвіг, варты двух вялікіх ваяроў!» Геракл спрабуе неяк запярэчыць ёй, але Гера перапыняе яго, не пра гэта гутарка. «Галоўная бяда, што ты дагэтуль нават не паспрабаваў разабрацца ў тым, чаго хочуць ад цябе багі. Ты па-ранейшаму захапляешся сваёй моцай і не разумееш, што...» Багіня замаўчала. «Што? Што я павінен зразумець, боская Гера? Колькі дзён я пакутую над гэтым і не магу зразумець, мусіць, мой годны настаўнік, мудры кентаўр Хірон, забыўся патлумачыць мне гэта, ці я сам аказаўся няздатным вучнем? Можа, ты прасветліш мой розум, о, магутная Гера?» Алімпійскі спакой раптам пакідае Геру. Яна перасмыквае плячыма і нервова смяецца. «Я? Ты хочаш, каб я дапамагала табе? Каб была мая воля, ты, вырадак гэтай блудлівай алкмены, наогул не засмечваў бы сабой зямлю. За што ты ненавідзіш мяне, матуля?» – ціха спытаўся Геракл. «І ты яшчэ пытаешся? За што я павінна любіць незаконна народжанага сына майго мужа? Ведай жа, што калісьці на просьбу мужа я спрабавала палюбіць цябе і нават карміла цябе сваім малаком, але ты, звераня, укусіў грудзі, што кармілі цябе, дык забудь гэта слова, матуля, калі звяртайся да мяне». Геракл прыгадвае, так, было і гэта. Чыесьці рукі, грудзі, потым падзенні з вялізнай вышыні, пырскі малака, ад якіх утварыўся на небе млечны шлях, усё гэта захавалася ў патаемных кутках яго памяці. Ён спрабуе адказаць цвёрда, з годнасцю вартай сына Зеўса. «Немагчыма патрабаваць ад дзіцяці тое, што мы хочам знайсці ў дарослым чалавеку. Я быў няўдзячным, нахабным. Гэта праўда, боская Гера, сёння ты не дазваляеш мне называць цябе матулі, але прыйдзе пара, калі я выканаю тое, што патрабуюць ад мяне багі, і дазнаюся пра тое, што для мяне зараз здаецца загадкаю, і тады Тады я спадзяюся на гэта, ты сама назавеш мяне сынам Гера. Уважлівы, працяты холадам позірк. Можа, яму падалося, што ўсмешка Геры перастала быць такой ледзяной. Яна збіраецца загаварыць, што яна скажа яму, раптам падбадзёрыць, абнадзеяць, аблашчыць словам, але тут Геракла абуджае пранізлівы голас служкі. Еўрысфей зараз жа кліча цябе. Пануры, змучаны вусцішнымі сненнямі, Геракл падышоў да трона, на якім паважна сядзеў цар. Павінен табе сказаць, Геракл, звярнуўся ён да героя з усмешкай кіслай, бы недаробленае віно. Што вашая за ялаем перамога над балотным чарвяком не вартая ані драхмы. Удвох, дзве гадзіны праваджаліся з няшчаснай п'яўкай. Дзіўна. Тое ж самае я пачуў у сне, мільганула ў галаве Геракла, ці не мовіць вуснамі гэтай паганкі сама боская Гера. Еўрысфей працягваў. Менш велікадушны цар, чым я наогул, не залічыў бы табе гэты ўчынак. Але я, што з табой, Геракл? Ты, здаецца, збялеў? Геракл стараўся задушыць у сабе нарастаючы гнеў. Ха, пэўна, ты надыхаўся шкодным паветрам лярнейскіх балотаў, працягваў нязмушана балбатаць Еўрысфей. Табе патрэбны адпачынак, я разумею, змена клімату, слухай, Геракл. Кіруйся ў Кірынею. Гэта недалёка, ў суседняй краіне, ў Аркадыі. Там цудоўная прырода, празрыстае горнае паветра, дубовы, горы, лагчыны, вінаграднікі, казінае малако, якое пойдзе табе на карысць. Вось толькі маюць кірынейцы адну бяду. Яны ў чымсьці звінаваціліся перад Артэмідай, магіняй палявання, ну ты ж ведаеш. Можа, падгледзелі, як яна ў рэчцы купалася, а? І вось яна наслала на іх, не турбуйся, не турбуйся, ні льва, ні цмока, а грацыёзную, спрытную лань. Жывёлінка даволі жвавая, гарэзлівая. Яна здратавала ўсе кірынейскія пашы-палеткі. Людзі з голаду пачалі пухнуць. Дапамажы ім, Геракл, пазбаў іх ад гэтае кары. Я павінен забіць жывёлу? Не, ні ў якім разе. Можаш злёгку яе параніць, толькі не сваёй жахлівай атручанай стралой. Лань, кажуць, цудоўна выглядае. Ногі ў яе медныя, рогі залатыя. Ах, добры быў бы набытак для нашае скарбоніцы. А для цябе гэта заданне проста здараўленчае падарожжа з цудоўным паляваннем у дадатак. Шчаслівай дарогі, Геракл! Нешта ён занадта добрынькі сёння, разважаў Геракл па дарозе з палаца. Мусіць, тут нейкі падкоп. Ідзі сабе, праклён Пелапанесу, думаў у сваю чаргу Еўрысфей, адпусціўшы Геракла. А здараўленчае падарожжа можа абярнуцца для цябе апошняй у жыцці. Хай дапаможа табе Гера скруціць галаву ў якой-небудзь горнай бездані. А калі ты здолееш злавіць хуткую бы вецер жывёліну, Артэміда табе гэтага ніколі не даруе, лань яе ўласнасць. А за абразу багіня ўмее помсціць. Ай, што не кажы ад гэтага Геракла нам усё больш клопату. А, чаго варты ягоныя жахлівыя трафеі? Развітваючыся з Іялаем, Геракл на гэты раз рашуча адмовіўся ад яго дапамогі. «Не, пляменнік», – сказаў ён. «На гэты раз я пайду адзін там, між гор і непралазных дуброў Аркады, і з тваёй калясніцай не развернешся, заставайся дома і чытай свае папірусы ды гліняныя таблічкі. Вывучы тыя старонкі, на якіх напісана пра сінякі, пераломы, расцяжэнні, удары па галаве. Нутром адчуваю, што давядзецца мне пабегаць за гэтай мілай жывёлінкай, папаскакаць над горнымі прорвамі». Слава пра раскошу аркадскіх пашаў дасягнула вушэй двух казапасаў, што зведалі некаторыя страты падчас няўдалага падарожжа ў Лерну. Цяпер яны спадзяваліся кампенсаваць іх на горных пашах Аркадыі. Але у першыя ж дні свайго прыходу яны усвядомілі, што жорстка памыліліся. Краіна, якая калісьці квітнела, нагадвала цяпер пустэльню. Агаліліся лысыя, неўрадлівыя скалы, славутыя горныя лугі былі спустошаныя, палеткі павытаптаныя. Здавалася, што над краінай праляцела віхура ці стая пражэрлівых акрыдаў. Занепакоеныя пастухі распытывалі месцічаў пра няшчасце, якое напаткала Аркадыю. У рэшце рэшт высветлілася, што ўсе беды пачаліся пасля таго, як некалькі маладых паляўнічых, добра хапянуўшы неразбаўленага віна, надумаліся папаляваць на аленяў з запаведнага гаю Артэміды. Раз'ятраная багіня паклялася адпомсціць усёй краіне і наслала на яе кару ў абліччы залатарогай і меднакапытнай лані. Лані, здзівіліся казапасы, ці здатная гэтая грацыёзная жывёлінка ўчыніць вялікую шкоду? А вы пажывіце ў нас пару-тройку дзянёчкаў, самі пабачыце, панура адказвалі вяскоўцы. Давай рабіць драла, да як хутчэй, угаворваў свайго маладзейшага спадарожніка сівабароды пастух. Бачыў, як глядзелі на нас гэтыя страшныя людзі? Вачыма гатовыя былі з'есці, яны ж галодныя. А што, калі тут ядуць іншаземцаў? Пойдзем у горы, запрапанаваў малады пастух. Там, можа, хоць які ахапак травы знойдзецца для нашага статка, ды і на лань паглядзець хочацца. У гарах козы сапраўды здабылі сабе такі-сякі спажытак, аб'ядаючы чэзлае кустоўе і мох на камнях. Пастухі падчас сваёй бясконцай вандроўкі прывучылі жывёлаў да спартанскага ладу жыцця. Малады пастух, добра прыклаўшыся да бурдзюка з віном, павесялеў і, гледзячы ў бясхмарнае блакітнае неба, прамовіў: «Клянуся Зеўсам, Аркадыя – блаславёная зямля! Якое яснае неба, якое празрыстае горнае паветра! Дурныя тубыльцы гэтага не разумеюць. Яны баяцца хадзіць у горы, душацца ў сваіх хацінках і балбочуць пра нейкую пачварную лань. Хіба ў гэтай зацішнай краіне штосьці можа пагражаць чалавеку?» «Усё гэта цудоўна», – абачліва заўважыў стары пастух. «Празрыстае паветра, яснае неба і ўсё такое. А пра гэта што ты скажаш?» І ён паказаў на ледзьве прыкметную цёмную хмарку на ўскрайку далягляду. Хаця і не было ветру, хмарка імкліва набліжалася, павялічвалася ў памерах. Раптам хмарка раздваілася, як быццам дзве цёмныя віхуры несліся, гналіся адзін за адным. Пастухі з жахам заўважылі, што скалы пад іх нагамі пачынаюць уздрыгваць і вагацца. «Баіці, дэманы нарабілі гэта», – прашаптаў стары пастух. «Але для людзей гэтыя гульні пахнуць смерцю. Хаваймася ў пячору!» Яны разам са статкам зашыліся ў шырокую шчыліну між скаламі і своечасова. Цёмная віхура наліцяла раптоўна, руйнуючы ўсё на сваім шляху. Трушчыла камяні і гранітныя валуны са свістам і грукатам, праліцела поруч, і на нейкае імгненне перад пастухамі паўстала дзівосная праява. У сярэдзіне узнятага пылу асляпляльным золатам бліснулі рогі лані. Звонка працокалі па камнях капыты яшчэ імгненне, і віхура пранеслася прэч. Пастухі паспелі заўважыць, як цёмная віхура пралетела над прорвай. Ім падалося, што яны бачаць чырвоныя капыты, якія навіслі над безданню. О, водае! Вырвалася ў маладога. Другая віхура налетела праз некалькі імгненняў. Зноўку гору скалануліся ад самай падэшвы, і з-за заслонаў пылу мільганула постаць чалавека, які бег з такой хуткасцю, з якой ні да яго, ні пасля не будуць бегчы смяротныя нават тыя, каго ушануюць лаўрамі алімпійскіх пераможцаў. Бягун пакінуў за сабой сапраўдны камнеспад, які ледзьве не зацягнуў пастухоў, што сутаргова учапіліся за скалу. Адна каза, самая цікаўная, высунулася са сховішча занадта далёка і, захопленая камнеспадам, знікла ў бездані з кароткім жаласным бляяннем. «Эх, зноў страты!» вырвалася ў старога пастуха. Волат, гэтак жа лёгка як лань, праскочыў прорву адным махам. Пастухі стаілі дыханне і сачылі за тым, як змяншаюцца і тонуць у глыбіні гор дзве цёмныя хмаркі. «Ты пазнаў яго?» выдыхнуў стары пасля працяглага маўчання. Малады казапас ужо ачомаўся пасля перажытага жаху. «Ці пазнаў?» – прабурчэў ён. «А чаму б мне не пазнаць гэтага бамбізу, выкрадальніка чорных казлоў? Мусіць, ён будзе шастаць за намі да тае пары, покуль мы разам з ім ды козамі не правалімся ў тартар. О, можа, гэта мы заўжды боўтаемся на яго шляху?» – памяркоўна зазначыў стары пастух. «Шлях мы яму саступілі, кінь вокам, што было б з намі, калі б мы гэтага не зрабілі?» Яны ўбачылі страшны след, які пакінулі пасля сябе віхуры. Шырокая, гладкая, паўзбаўленая расліннасці палоска. «Хутка такой стане ўся Аркадыя. Яшчэ б пасля такіх вясёлых гонак. О, я з табой згодны, стары, час выбірацца адсюль. Ну, пасля таго, як павячэраем, я сыду ў яр, можа, знайду нашу бедную козачку, хоць паласуемся перад дарогай маладой казлятінкай». Цудоўнае было паляванне. Бегаць шпарка бы вецер Геракла навучыў усё той жа мудры кентаўр Хірон. Ён прымушаў яго спаборнічаць у гэтым майстацтве з сабой, а паспрабуй, дагані істоту, у якой чатыры нагі, калі ў цябе ўсяго дзве. Але трэніроўкі прынеслі вынік. Геракл стаў бегаць хутчэй за свайго настаўніка. А апрача таго навучыўся выдатна скакаць у даўжыню і вышыню. Як усё гэта прыдалося Гераклу цяпер? Паза імі праносіліся горныя хрыбты, выступы, яры, мільгалі палеткі і хаціны. Часам лань адным махам пераадольвала такія глыбокія прорвы, што ад аднаго погляду кінутага на іх дно заходзілася сэрца. Аля Геракл спыняўся на імгненне і кідаўся следам за ёю. Здавалася, гэтая гонка не скончыцца ніколі. Лань выглядала як неземное стварэнне. Звонка цокалі па камянях медныя капыцікі, золатам зялі рогі на ганарыста ў знятай галаве. Пэўна, такія істоты не ведалі, што такое стома. Геракл, не гледзячы на сваё паходжанне, быў зямным чалавекам. Ягонае магутнае дужае цела ўсё ж паддавалася стоме. Лань, быццам адчуўшы гэта, злёгку павярнула галаву, і Геракл сустрэўся поглядам з цёмна-зялёнымі, бы непралазны лясны гушчар вачыма. Яму здалося, што ў вачах жывёліны мільгануў здзек. Шал дадаў яму моцы. Гонка працягвалася. Яны дасягнулі берагоў шырокай ракі, далёкі бераг якой ледзьве праглядваўся за сівой смугой. Гераклу здавалася, што яны дасягнулі самай паўночнай мяжы краіны элінаў. За ракой пэўна пачыналіся землі барбараў, загадкавых гепербарэяў. Цягліцы лані напружыліся, як быццам яна вырашыла кінуцца ў раку і пераплысці яе, але у апошні момант яна скочыла назад. Геракл ледзьве паспеў ухіліцца ад удару медных капытоў, што маглі праламіць яму галаву. У той жа момант гонка працягнулася з той розніцай, што цяпер яны несліся з поўначы на поўдзень. Розніца была яшчэ і ў тым, што Геракл пачаў страчваць сваю моц, а лань гэтак сама звонка цокала капытамі. Вочы Геракла зацягнула ружовым туманом. Герой адчуў, што яшчэ некалькі хвілін, і ў яго, як у ленды легендарнага марафонскага бегуна, кроў пальецца з вушэй і горла. Заставаўся апошні сродак. На вяршыні аднае гары Геракл раптоўна спыніўся і прытуліўся да скалы. За некалькі секундаў ён аддыхаўся, нацягнуў лук і прыцэліўся. О, ні адзін смяротны не здольны быў выпусціць стралу на такую адлегласць, але Геракл страляў далёка і трапна. Страла з вуркаценнем працяла празрыстае горнае паветра, і праз секунду лань спатыкнулася і закульгала. Джала стралы паранила ёй заднюю нагу. Геракл наблізіўся да лані і здзівіўся, наколькі па-чалавечы глядзелі гэтыя прыгожыя цёмна-зялёныя вочы з даўгімі бы ў дзяўчыны вейкамі. У іх застылі спалох і боль. «Не бойся, красуня», – ціха сказаў Геракл, уздымаючы бедную жывёлу сабе на плечы. «Я больш не зраблю табе зла. А мой пляменнік Ялай дастане стралу і ацаліць тваю рану цудадзейным бальзамам». Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі рамана бурлескі Пятра Васючэнкі «12 подзвігаў Геракла». Чытала заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова.